sferycznego pisku opon. I kopnie jeszcze i tak już nic nie czuję. Przecież kopiesz obłok. Nie słyszę już sygnałów kartek po gotowiach i sferycznego pisku opon. I kopnie jeszcze i tak już nic nie czuję. Przecież kopiesz obłok. Nie słyszę już sygnałów karetek po gotowiach i sferycznego pisku opon. I kopnie jeszcze i tak już nic nie czuję. Przecież kopiesz obłok. Nie słyszę już sygnałów karetek po gotowiach i sferycznego pisku opon.